बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिसमें रोज मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के काल्पनिक इमेजिनरी शहर की एक कहानी और अपने गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ मुझसे बहुत अच्छे साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है एक टीवी की कहानी। मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, मैथ्स और फिजिक्स में चाहे जैसे हों, ये हर हफ्ते नए खर्चे करने का कोई कारण जरूर ईजाद कर लेते हैं और उनका आर्ग्यूमेंट सुन के लगता है कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, ये चीज लेने का आइडिया मुझे क्यों नहीं आया पहले। ये बच्चे तो किसी रिक्शे वाले को एरोप्लेन का टायर तक बेचते हैं। लेकिन खैर जमाना भी तो बदल गया है। याद शहर में जब मैं और मेरी छोटी बहन रहते थे तो कितनी जुगत भिड़ाते थे मम्मी पापा को किसी भी चीज लेने के लिए मनाने के लिए। हफ्तों प्लानिंग करनी पड़ती थी। माय गॉड, वीसीआर खरीदने के लिए तो महीनों लगे थे स्ट्रैटेजी बना के, सही दिन टाइम मूड देख के पापा के ऊपर अटैक करने में। उन दिनों मिडिल क्लास जीवन का यही तो मजा होता था, छोटी छोटी चीजों में खुश रहते थे और जब वीसीआर जैसी एक बड़ी चीज आ जाती थी तो उसकी कदर करते थे। खैर मैं तो मस्त मौला आदमी हूँ, तब भी खुश रहता था, अब भी। देखिए ना, अच्छी वाली नौकरी है, चकाचक सैलरी है, दो बच्चे हैं, एक बेटी सलोनी 7 साल की है, एक बेटा माही 12 का। मेरी वाइफ अर्चना एक बैंक में अच्छी पोस्ट में है। पापा मम्मी से रोज फोन पे बात होती है, हर दूसरे तीसरे महीने वो लोग आ जाते हैं या मैं चला जाता हूँ। ओह मैं तो आपसे बातें करने में रह गया। आज हम एक शॉपिंग मॉल में आए हैं और यहाँ शायद ये बच्चा पार्टी और उनकी कैप्टन मम्मी जी कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अरे अरे देखिए, सलोनी मुझे टी शर्ट से खींच के लिए चली जा रही है। अच्छा मैं चल रहा हूँ बेटा, कहाँ जाना है? ओए नहीं यार, ये तो टीवी सेक्शन है। नहीं यार इतना खर्चा मत कराओ। क्या इतने बड़े टीवी से क्या होगा, हम अपार्टमेंट में रहते हैं भैया, फुटबॉल स्टेडियम में नहीं। अरे पिक्चर क्लैरिटी क्या अभी वाले टीवी में नहीं है क्या? कार्टून साफ नहीं दिखते, मैथ्स की कॉपी साफ दिख जाती है ना, वरना आंखें चेक करवाऊं आपकी। हाँ यूएसबी ड्राइव एफएम क्या करें इसका भैया। अरे महानुभाव दाम देखा है उसका, 1,20,000 रुपए। बेटा दादाजी की साल भर की सैलरी होती थी जब हम बच्चे थे। कुछ नहीं चली दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड है ना, खर्चे के दर्द को कुछ टाइम के लिए छुपाने का ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगा लिया। ले लिया भैया बच्चों के लिए नया टीवी। और मैं याद कर रहा था यार शहर में बचपन का वो दिन जब हमारी लाइफ का पहला टीवी आया था। मम्मी पापा आने वाले हैं भैया 2-3 दिन में याद शहर से। कारीगर इस वक्त नया टीवी ड्राइंग रूम में लगा रहा है और मैं सोच रहा हूँ घर में घुसते ही पापा कहेंगे यार तुम लोग के हाथ में ना पैसा टिकता ही नहीं है, और मैं कहूँगा अरे पापा पैसा तो हाथ का मैल है और मैल धोते रहना चाहिए, फिर सब हंस पड़ेंगे। पापा मम्मी जब घर आते हैं मिलने, जब हम लोग एक साथ बैठ के हंसते बोलते हैं तो याद शहर के वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। ऐसा ही था वो दिन जब पहला टीवी आया था। मैं और मेरी बहन कभी मम्मी पापा से कुछ ज्यादा मांगते नहीं थे, पड़ोसी के घर चित्रहार देख लेते थे, देर रात करमचंद आता था, संडे को रामायण देखने हम और मम्मी पहुंच जाते थे और शाम को विक्रम और बेताल। विक्रम तू बोला और मैं चला। पापा कभी जाते नहीं थे पड़ोसियों के यहाँ टीवी देखने, कभी कभी न्यूज के टाइम पे हाँ पड़ोस के वर्मा अंकल उन्हें बुला लेते थे। यूं तो पापा हमेशा ऐसा महसूस कराते थे कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सीक्रेटली चित्रहार से लेके करमचंद तक सारे प्रोग्राम खुद भी देखना चाहते थे। एक दिन घर पे एक बड़ी बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला किया गया कि एक नया टीवी आएगा। हम भाई बहन तो बिस्तर पे उछल उछल के ऐसे खुशी जता रहे थे जैसे सीधे छत तक पहुंच जाएंगे। आज की तरह के सैकड़ों गैजेट्स थोड़ी होते थे कि हर तीसरे महीने आपको कुछ नया खरीदने की सोचनी पड़े। अरे स्कूटर ले लिया, वो छोटा 165 लीटर वाला फ्रिज ले लिया, एक कलर टीवी और एक वीसीआर और एक ठीक ठाक सा म्यूजिक सिस्टम अगर इफरात पैसा पड़ा हो तो। बस लाइफ सॉर्टेड, अगले 10-15 साल आपको बात करने की जरूरत ही नहीं। माएं क्रोशिया से कवर बनाती थी फ्रिज और टीवी के लिए, जैसे टीवी का कवर नहीं पोता आने वाला हो और उसके मोजे बना रही हूँ। टीवी आया तो हम सब साथ साथ बैठ के देखने लगे, साथ साथ वक्त बिताने लगे, हंसने बोलने लगे, एक दूसरे को दिन भर की बातें बताने लगे। ज्यादा करीब आ गए थे हम, इतनी खूबसूरत दुनिया सिमट के आ गई थी हमारे टीवी स्क्रीन पे। लेकिन कुछ और मंजर भी देखने पड़े थे उसी टीवी पे। एक दिन टीवी पे खबर आई कि याद शहर में कहीं दंगे शुरू हो गए थे। अपनी जान खो देने का डर क्या होता है, उन दिनों पहली बार महसूस किया था। याद शहर में दंगे बढ़ते जा रहे थे, वो आवाजें मैं आज तक नहीं भुला सकता हूँ। कुछ टीवी पे थी और कुछ मेरे जहन में कहीं गहरे कुएं में बैठ के मुझे अंदर अपने पास बुला रही थी। पुलिस का सायरन, जलते हुए घरों में गिरते दरवाजों का शोर, लोगों की चीखें, बेवाओं की सिसकियां, टीवी पे तस्वीरें आती थी। हम हिंदुस्तानी कभी कभी या तो बेहद मासूम बन जाते हैं या एकदम कम अकल। कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म के नाम पे हम लोग कितनी आसानी से लड़ जाते हैं। मैं और मेरी बहन डर के रजाई के अंदर बैठे रहते थे, लेकिन जो ताकत हमें हैवान बना देती है उससे बहुत ज्यादा बड़ी एक और ताकत होती है जो हमें इंसान बनाने पे तुली रहती है। कुछ दिन बाद डर के काले काले बादलों में से उम्मीद की एक सहमी हुई किरण झांकने लगी। अपने उसी छोटे से कलर टीवी पे हमने देखा जो लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े थे, उन्हीं के बुजुर्ग साथ घर जा जाके लोगों को शांत कर रहे थे। दंगों में इंसानियत कुछ दिनों के लिए अपने घर से डर के भाग गई थी, उस दिन शर्म खा के लौट आई थी। हमने टीवी पे देखा सब गले मिल रहे थे, माफी मांग रहे थे, एक दूसरे के मजहब के लोग एक दूसरे के लिए खाना बना रहे थे, साथ प्रार्थना कर रहे थे, और जल्दी ही एक बार फिर हम सब साथ टीवी देखने लगे थे। दर्द के इतने भयंकर सागर मंथन के बाद भी हम साथ थे। लेकिन अब तो दुनिया बदल गई है। अब तो मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा पड़ोसी कौन है, उसका नाम क्या है। अगर बाहर कहीं मिल जाए तो पहचानूंगा नहीं कि ये वही आदमी है जिसके घर के किचन की खुशबू मेरे घर तक आती है, जिसके घर में मेरे घर के बच्चों की हंसी सुनाई देती होगी। दरवाजे पे घंटी बजी, कोई आदमी आया था, मैंने पहचाना नहीं। बोला, आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं आपका नेक्स्ट डोर नेबर हूँ, नदीम। मेरा टीवी खराब हो गया है, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू हो गया होगा और मैंने मिस कर दिया ना तो नींद नहीं आएगी, क्या आपके घर में मैं टीवी देख सकता हूँ? एक घंटे बाद अगर आप हमारे घर आते तो सोचते कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। मेरे साफ सुथरे तरतीब से सजाए खामोश घर में टीवी पे जोर जोर से क्रिकेट मैच चल रहा था। कॉफी के दो राउंड खत्म हो चुके थे, नदीम ने एड ब्रेक्स में चुटकुले सुना सुना के हमारे पेट में दर्द कर दिया था। यार, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि इतना मजेदार आदमी मेरे घर के ठीक बगल में रहता है और उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो भला उसके खराब टीवी का कि वो भूला भटका यहाँ आ गया। कुछ देर में उसकी वाइफ सभा भी आ गई। अर्चना और सभा की तो 20 मिनट में ऐसी दोस्ती हो गई जैसे 20 साल की सहेलियां हों। मुझे लग रहा था जैसे याद शहर की बचपन की वो जिंदा दिली और प्यार भरी शामें कुछ पलों के लिए मेरे बड़े से शहर में जिंदा हो गई थीं। कहाँ खो गए यार वो दिन, कब हम खुद से इतने अनजान हो गए, अपने लिए इतनी सी दोपहरें भी नहीं बचा पाए। मैच क्लाइमैक्स पे था, कांटे की टक्कर थी। भाई, बीवी मेरी उस दिन मेहमान नवाजी के फुल फॉर्म पे थी, पकौड़ियाँ, मीठा, चिप्स, समोसे सब एक के बाद एक चले आ रहे थे। मैंने सोचा कितने शौक से सब कर रही है अर्चना, कितनी अकेली हो गई थी। बड़ा शहर दोस्तियों को, छोटे छोटे लम्हों को, प्यार भरे रिश्तों को मार देता है। क्रॉकरी सेट जो लाने के बाद एक साल से अनयूज पड़ा था वो निकाल लिया गया था, जैसे घर में रहते हुए भी घर जैसा पता नहीं कितने वक्त बाद लग रहा था। कुछ देर में मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गया पापा मम्मी को पिकअप करने। रास्ते में मुस्कुराते हुए याद कर रहा था उन दिनों को जब डे नाइट क्रिकेट इंडिया में बस शुरू ही हुआ था। मैं और पापा देर रात तक मैच देखते थे, एकदम दो यारों की तरह। एक रात 12 बजे मैंने पापा से कहा, पापा भूख लगी है। पापा सोच में पड़ गए, खाना खत्म हो गया था, फ्रिज में ब्रेड तक नहीं थी। वो धीरे धीरे किचन में गए और 20 मिनट के बाद जब मैं ये देखने के लिए गया कि पापा मैच छोड़ के कहाँ गायब हो गए थे, देखता क्या हूँ कि पापा, जिन्होंने कभी जिंदगी में एक चम्मच तक नहीं उठाई थी, उन्होंने थोड़ा सा आटा गूंध लिया था और मेरे लिए टेढ़ी मेढ़ी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे। मैं पापा मम्मी का सूटकेस लेके घर में दाखिल हुआ। जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, ड्राइंग रूम में बैठते ही पापा ने टीवी को देखा, लंबी सांस ली और बोले, यार तुम लोग के हाथ में तो पैसा टिकता ही नहीं है। और मैंने कहा, अरे पापा पैसा तो हाथ का मैल है और मैल धोते रहना चाहिए। फिर सब हंस पड़े। बड़े शहरों में हमारी जिंदगियां किसी जिग्सॉ पजल की तरह बन जाती हैं। सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं लेकिन सारे टुकड़े कभी एक साथ पूरे नहीं होते। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की मिल जाती है तो अक्सर पर्सनल लाइफ में अकेलापन रहता है। दोनों मिल जाते हैं तो माँ बाप का साथ नहीं मिलता। जैसे हम सर्कस के बाजीगर हों जो हवा में छल्ले उछाल रहे हों और एक वक्त पे दो से ज्यादा छल्ले हमारे हाथ में कभी नहीं रह सकते। बढ़िया नौकरी भी चाहोगे और ये भी कि माँ बाप के पास याद शहर में भी रहो। अरे लालची आदमी, नहीं होगा यार। पापा मम्मी से हम लोग बातें करते रहे, सबने एक साथ खाना खाया। मम्मी खूब सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाई थी याद शहर से। नंदू हलवाई के मशहूर पेड़े, थोड़ी सी बालूशाही, काजू, नमकीन और एक मशहूर बेकरी है 50 साल पुरानी, वहां से कोकोनट कुकीज। लेकिन ये प्यारी सी अपने छोटे शहर वाली महफिल शाम तक बिखर गई थी। हमारा परिवार 3 अलग अलग कमरों में 3 अलग अलग टीवी सेट्स के सामने बट गया था। आप लोग भी सोच रहे होंगे, ये क्या मैंने टीवी टीवी टीवी टीवी लगा रखा है। दोस्तों असल में मैंने पहले ये कभी सोचा नहीं था, पर ये टीवी तो एक आईना है जो बता देता है कि कैसे हम बदल गए, कैसे हिंदुस्तान बदल गया। वो दिन बदल गए जब हम सब साथ बैठ के एक रजाई में बुनियाद देखते थे, जब मम्मी के पांव दबाते दबाते चित्रहार निकल जाता था। अब तो बंटवारा कर दिया है टीवी ने मेरे घर का। एक कमरे में बच्चे कार्टून देखते हुए दिन बिताते हैं, एक कमरे में अर्चना अपने सीरियल्स देखती रहती है और मैं कॉमेडी शोज और न्यूज के बीच में पेंडुलम की तरह घूमता रहता हूँ। साथ खाना नहीं खाते अब हम, एक दूसरे को दिन भर की छोटी छोटी बातें नहीं बताते हम। इसी उधेड़ बुन में मैं ऑफिस गया उस दिन। 2 घंटे बीते ही थे कि अचानक मेरा फोन बजा। मेरी बेटी सलोनी थी, रो रही थी। बोली, दादाजी जमीन पे गिर गए हैं, आंखें बंद हैं, कुछ बोल नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि उस दिन से ज्यादा रैश ड्राइविंग मैंने पहले कभी की होगी। मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे। घर पे पापा जमीन पे पड़े थे, आंखें नहीं खोल रहे थे, यही बोली थी सलोनी। अर्चना ऑफिस गई थी, घर पे बस मम्मी थी और बच्चे। बदहवासी में घर पहुंचा, कोई नहीं था, दरवाजा बंद था। मैं बड़ी देर तक दरवाजा भड़बड़ाते रहा, क्या ये लोग हॉस्पिटल गए होंगे, मम्मी ने कैसे मैनेज किया होगा सब। मोबाइल फोन पे किया तो फोन अंदर ही बजता रहा। दोनों मम्मी पापा आदत के हिसाब से ना फिर फोन घर पे छोड़ गए थे। मन बुरे से बुरे ख्यालों से भरा जा रहा था। मैं अपने आप को कोस रहा था, मैं ऑफिस गया ही क्यों, आज ही तो आए थे वो लोग याद शहर से, एक दिन छुट्टी नहीं ले सकता था क्या। लिफ्ट बड़ी देर में आई, मैं खींच के बटन दबाता रहा। आखिरकार बिल्डिंग के नीचे पहुंचा, गाड़ी निकाली, गेट पे पहुंचा और सोच ही रहा था किस हॉस्पिटल ले गए होंगे कि देखता हूँ सामने से नदीम चला आ रहा है अपनी गाड़ी में और उसके बगल में पापा बैठे हैं जोर जोर से हंसते हुए। पीछे मम्मी और बच्चे भी दिख रहे थे। पापा उतरे, मेरी जान में जान आई। नदीम बोला, यार अंकल थोड़ा फेंट हो गए थे, ओवर एग्जर्शन हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने पूरा चेक कर लिया, कोई फिक्र की बात नहीं है। पापा ने कहा, यार तुमने कभी बताया नहीं, तुम्हारा पड़ोसी तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है और इसके पापा मेरे जूनियर थे याद शहर में। 10 मिनट बाद ड्राइंग रूम में फिर मंडली लग गई थी। पापा मम्मी हंस रहे थे, बच्चे खुश थे। 10 मिनट और बीते, अर्चना दौड़ भाग के घर पहुंच गई थी, बहुत परेशान होके आई थी, लेकिन सब ठीक ठाक देख के वो भी जल्दी हंसने की महफिल में शामिल हो गई। मैं सोच रहा था, मैंने फिर कुछ लम्हों के लिए वो भूले हुए छोटे शहर की दुनिया फिर से क्रिएट कर दी थी। और मैंने उसी पल में एक फैसला किया, अपने परिवार के रिश्ते मजबूत करूंगा, उन्हें वही खूबसूरत दुनिया दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से मैं आया था। दोपहर में बच्चे जब स्कूल से वापस आए, अपने अपने कमरे में बैग रखने गए और कपड़े बदलने, अचानक दौड़ते हुए गुस्से में मेरे पास आए। मैंने 4 में से 3 टीवी बेच दिए थे। बस इतनी सी थी आज की कहानी।